Ja. Zeg me, zeg me, zeg me. Hey yo, zeg me, zeg me, zeg me. Hey yo, zeg me. Yo, yo, yo. Zeg me waar ik heen moet met dit leven. Ik weet het niet, ik heb wel iets om naar te streven. Ik rook wiet en al een tijdje ook drank, ja. Mijn leven kan het nog wel aan en mijn longen ook, ja. Bereikenderwijze probeer ik mensen aan te wijzen. Waar ze dingen kunnen vinden, zelf aan kunnen gaan wijzen. Ben een vlam voor de kaas, de man en de baas. Ik leer mensen dingen of ik sla ze pimpelbaas. Zoveel wensen te vullen, luisteren. Hoeveel mensen zullen luisteren. Als ik verzuiver de woorden ga kluisteren. Om mensen aan te sporen, aanhoren of eigenwijs verloren laten gaan. Zie je mij nu staan? Ik praat en ik praat, ik ben bereid om te leren. Geen plaats voor eigenwijze zakjes die willen proberen mij te bekeren. Naar slechte eigenschappen, ik vertel de waarheid. Geen nutteloze grappen, het is de waarheid, niemand kan eraan ontsnappen. Het is de waarheid, geen nutteloze grappen. Het is de waarheid, je kunt er niet aan ontsnappen. Het is de waarheid, dikke motherfucker. Het is de waarheid, niemand kan eraan ontsnappen. Het is de waarheid, geen nutteloze grappen. Het is de waarheid, niemand kan eraan ontsnappen. Het is de waarheid. Motherfucker, zal ik falen of zal ik het halen? Wie zal het zeggen en wie zit er voor verhalen? Zoveel haters noemen ze braaksmakers. Het liefst maak ik van ze werkloze zaken. Psychiaters in mijn huis, ik vind het niet pluis. Als de kat weg is, dan dans de muis. Verhalen op de buis, ik word er gek van als een luis op je hoofd. Als jij het vuur bent, ben ik de man die je dooft. En je beroven naar je waardevolle spullen. Waar ik arme zakken mee ga vullen. Zodat ze lekker kunnen smullen. Naar de kappen voor krullen. Zullen overwinnen. Met beulen van geleerde zinnen. Zullen te verwinnen. Makkelijke zinnen. Geboren met ruzie. Met problemen opgegroeid. Maar achteraf zijn er weinig mensen die het boeit. Veel sporten gedaan. Dus ja, ik sla raak. En vergeet niet, dit is de waarheid. Dat ik praat. Het is de waarheid, niemand kan eraan ontsnappen. Het is de waarheid, geen nutteloze grappen. Het is de waarheid, je kunt er niet aan ontsnappen. Het is de waarheid, motherfucker. Het is de waarheid, je kunt er niet aan ontsnappen. Het is de waarheid, geen nutteloze grappen. Het is de waarheid, je kunt er niet aan ontsnappen. Het is de waarheid, motherfucker. Ja, check it out, yo. Ja, ja. En die een beat niet dan meer. Ziet la pu-